Три мисли. Утринно слово от учителя, държано на 29 януари 1933 г. в София. Размишление. Ще прочета 18 глава от Матей. Онзи, който се е къпал два пъти едно след друго, има ли нужда да се къпе трети път? Онзи, който е ял два пъти едно след друго, има ли нужда да яде трети път? Понеже и вие не се нуждаете от нищо, за това няма повече да говоря. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово от учителя, държано на 29 януари 1933 година в София.